Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Па ўсёй Беларусі працягваюцца затрыманні, ператрусы і канфіскацыі. Прадстаўнік ураду Нямеччыны запатрабаваў вызвалення зняволеных 19 снежня. Польшча выказала пратэст з нагоды публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусія». Адразу пасля навінаў. У Менску 19 година, у Пражской студии новин Владимир Баранич. Добрый вечер, в эфире новины. Спочатку про основные международные подеи. Сегодня скончились термины административных арештов российских оппозиционных политиков Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова. Але их отпустили не одразу, Лимонова спочатку доставили у Ломоносовское, Немцову у Тверское отделение милиции Москвы. Старшыня палаты депутатаў Тунісу Фуат Мембаза прынёс прысягу ў якасці часовага прэзідэнта краіны. Тым часам у сталіцы Тунісу па апошніх паведамленнях чутны стрэлы. Агонь па жыхарах і будынках адкрываюць людзі ў цывільным, што раз'язджаюць па горадзе на машынах. У Пакістане талібы ўзялі на сябе адказнасць за напад у раёне Дэра-Мурад-Джамал у паўднёва-заходняй правінцыі Белуджыстан. У Вашынгтоне адбыліся перамовы прэзідэнтаў ЗША ды Грузіі, дзе прагучала амерыканская падтрымка Грузіі і яе тэрытарыяльнай цэласнасці. У Іране сёння пачынаецца двухдзённае інспектаванне яго ядзерных аб'ектаў прадстаўнікамі Егіпту, Венесуэлы, Кубы і Сырыі. На паўднёвым усходзе Бразыліі у выніку паводак і апоўзняў, што былі выкліканыя залевамі, загінулі болей як 500 чалавек. Болей 5 тысяч чалавек засталіся без жытла. Вы слухаеце навіны, а зараз пра падзеі ў Беларусі. Упаўнаважаны федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркус Лёнін ад імя федэральнага ўраду перадаў беларускаму МЗС патрабаванне аб вызваленні зняволеных 19-20 снежня. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Польша выказала пратэст супраць, цытую, абсурдных абвінавачанняў, супраць якіх Польша і Нямеччына нібыта арганізоўвалі змову супраць Беларусі, апублікаваных у артыкуле «За кулісамі адной змовы» у газеце «Савецкая Беларусія». Партыя БНФ заклікае правесці міжнароднае расследаванне, у тым ліку судовае, падзея ў 19 снежня ў Менску. Адпаведнае патрабаванне ўтрымліваецца ў заяве, прынятай сёння на паседжанні Сойму партыі. Партыя БНФ заклікае таксама міжнародныя структуры да арганізацыі палітычнага, дыпламатычнага ды эканамічнага ціску на ўлады Беларусі з мэтай неадкладнага вызвалення палітвязняў ды спынення рэпрэсій. У кватэры супрацоўніка інфармацыйнай кампаніі «Белапан» журналіста інтэрнэт-газеты «Навіны Бай» Віктара Федаровіча і ў доме яго бацькоў сёння прайшлі вобыскі. А 10 раніцы да яго ў кватэру прыйшлі два падпалкоўнікі КДБ, адзін капітан і двое панятых. У пастанове было указана, што вобыск праводзіцца ў сувязі з крымінальнай справай аб масавых беспарадках 19 снежня ў Менску. Журналіст адзначыў, што ніякага дачынення да падзеяў 19 снежня на вуліцах Менску ён не меў. На кватэры ў бабруйскай актывісткі і каардынатаркі бабруйскага штабу кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Некляева Алены Мядзведзева адбыўся ператрус. Забралі 16 блянкаў пасведчанняў ініцыятыўнай групы сшыткі з запісамі, некалькі дыскаў. Забралі таксама кнігу Карбалевіча Александра Лукашэнка «Палітычны партрэт». Алену Мядзведзеву два разы выклікалі на допыт у КДБ, усё па той жа крымінальнай справе аб масавых беспарадках 19-20 снежня ў Менску, якая стала нагодай для ператрусу. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Сёння, нягледзячы на суботні выходны дзень, па ўсёй Беларусі працягваліся затрыманні, ператрусы і канфіскацыі. Пра гэта вы ўжо пачулі толькі што ў выпуску навінаў, пра гэта мы яшчэ раскажам больш у сённяшняй праграме. А пачнем мы з паведамлення пра візіт у Беларусь упаўнаважанага федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркуса Лёнінга. Маркус Лёнінг перадаў афіцыйнаму Менску патрабаванні ад нямецкага боку. Найперш аб вызваленні зняволеных 19 снежня і зняцці з іх усіх абвінавачанняў. І, як мінімум, аб дазволе сваякам і адвакатам на сустрэчы са зняволенымі і забеспячэнні належнага медычнага абслугоўвання вязняў. На завершэнне свайго візіту ў Менск спадар Лёнінг правёў прэсавую канферэнцыю, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.

лукашенковской ответственности. Треба, чтобы голос народа. Побольше давайте свободных звонков людям. Пускай они высказываются к робку глядя, у поддержку людей. Я вельми удячным тем, кто сегодня вышел на площадь. Я вельми удячным тем, кто змагается за свободу. Я не знаю, как. Я голосовал за Некляева. Дякую всем тем, кто пострадал, кого били, кого избивают, кого тягают сегодня на допыты. Я не знаю, чем я могу и как я могу оказать что-нибудь доброе для того, чтобы моя родная краина пановала и жила. Вчера, разговаривая с молодым выпускником МВД, я спросила, почему при таком несметном количестве блюстителей порядка в Беларуси трезвый, законопослушный гражданин практически бессилен перед разбушевавшимся алкоголиком. Не моргнув глазом, парень ответил, у нас, в отличие от других стран, очень щепетильно относятся к правам человека, независимо от его статуса. Теперь понятно, почему в моем микрорайоне вокруг церкви 6 крупных точек, торгующих спиртным. 1/3 часть взрослого населения имеет право немедленно удовлетворить свою потребность. Побои на теле пострадавших соседей, случайных прохожих и, само собой разумеется, родственников – это следствие права алкоголика напиться или добыть деньги на выпивку. И все это на фоне мирового послевыборного скандала. «Родина моя, ты сошла с ума». Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. Нагадаю вам у скороте змест нашей сегодняшней программы. Представник Ураду Немеччини запатрабовав визволення зняволених 19 снежня і зняття з їх усіх обвинувачення. Огляд новинок політв'язнів, агульна ситуація, події минулого тижня. За що тримаються у турмі былих кандидатів на посаду президента Некляєва, Санникова, Статкевича і Михалєвича, а питання на гомельських вулицях. Повідомлення про політичні репресії у регіонах, дзвінки слухачів на свободу. Так само у сьогоднішній програмі передача «Експертиза свободи». Її тема – «Махчимі санкції Європейського зв'язу у дочиненні до Білорусі і їх потенційні наступстви». Заставайтеся з нами. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Володимир Глот. У самых розных столицах европейских країн у гэтыя дні гучаць заклікі до ўвядзення санкцій супраць беларускага режиму. І хаця канчатковае рашэнне будзе прынятае міністрамі замежных справ краіны ў развязу 31 студзеня, пакуль усё схіляецца да таго, што санкцыі будуць уведзены. Наколькі яны стануць жорсткімі да эфектыўнымі? Ці выйдуць яны за межы традыцыйных візавых абмежаванняў для групы беларускіх чыноўнікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць з Брусэлю директорка неурадовой организации Офиса за демократичную Беларусь Ольга Стужинская, с Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Веде передачу с Минской студии «Свободы» Владимир Глот. Санкції до білоруського режиму Європа вже вводила. Був складений спіс чиновників, яким заборонялося уїжджати на територію Еврозв'язу. Гэты спіс переглядався, скорочався, заморожувався. Але тепер подобний Еврозв'яз готовий і на інші міри уздіяння. Спадарення Вольга кажуть, що у Брюсселі з вусного керівника Європарламенту Єжи Бузика парламентаров гучали більш радикальні пропонови. Наприклад, уведення економічних санкцій, заборона білоруським спортовцям удільничать олімпіадах у світних чемпіонатах. Це то більшість у країнах Євразв'язу, тут у Брюсселі схиляються до того, що санкції будуть візові. Во всілякім випадку, на гэты момент менавіта така мера абмярковується. Я ведаю, що, в принципі, процес уведення тих санкцій або вертання їх, хутчэй за ўсё, уже почався. І коли до 31 числа гэтага місяця не будуть визволені люди, які знаходяться сьогодні у турмах, то рішення буде прийнято менавіта по візових санкціях. Что тычется экономичных санкций, то заправды дебаты ведутся, але больше схиляется до того, как экономичные санкции

Блоги, онлайни, дискусії, фото, відео. Свобода.орг. Цілий світ. Запрошаємо. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Володимир Глот. У ефірі працяг «Експертиза Свобода». Белорусские аналитики, тренеры, спортовцы твердят, перенос с Беларуси в иншую краину хоккейного чемпионата света 2014 иншие заходы будут вельми тяжкими ударами по имиджу Беларуси и по ее керовнику, який, до речи, является президентом Национального олимпийского комитета. Ваше ставление до таких мер, это питание и до вас, подарення Ольга, и до вас, подар Кирилл. Справі Брюсель відкрита до різних пропанов і різних ідей, як і сказав господар Бузик на посідженні комітету по заміжних справах. Але дебати показують, що тут є за і супроть, тому що ми кажемо, як ви правильно сказали, про імідж Білорусі, не тільки про імідж її керівника, а треба пам'ятати, що Білорусь – це ми усі. І я думаю, що тут буде шмат голосів і за, і супроть, тому що коли ми кажемо про санкції або про ніякі позитивні міри, то треба улічувати, що яны будуць датычыцца як кіраўніцтва гэтай краіны, так і яе насельніцтва. І будзе вельмі шмат аргументаў за і супраць. Пакуль што, што тычыцца мерапрыемстваў спартыўных, ніякіх рашэнняў не прынята, хаця дэбаты будуць ісці. Лішэнне аўтарытарнага рэжыму магчымасці зарабіць сімвалічны рэсурс, магчымасці атрымаць перамогі за межамі сваёй краіны, гэта сапраўды вельмі моцны ўдар. Я не ўпэўнены, што гэта будзе рэалізавана менавіта ў найбольш радыкальным варыянце, калі, скажам, может быть узнято пытание, как Беларусь была выключена з МОК, але одного разу гэта было зроблено, гэта было зроблено уточнение в Паўднёва-Африканской республике, якая была тим часом обвинувачена у апартеиде. И такий прецедент, конечно, есть. Не думаю, что гэта настолько радикально все будет развиваться с Беларусью, але лишиться магчимости проводить чемпионат мира по хоккею, ну, скажем так, гэта пытание вырашается довольно легко, беспроблемно, и здаецца, что менавіта гэты вариант и будет взяты развязан за рабочим. И, конечно, это будет тем ударом, який будет довольно мощный, и який будет ударом, скажем так, по паху, бо это лишать режиму одного со столпов его устойливости. И опошнее. Белорусское керовництво твердит, и некоторые заходные политики это повторяют, что изоляция не примусила белорусский режим стать мягчейшим. И тому, мовляв, не потребно повторять эту помылку. Ваше меркование на кон этих выказываний? Я так само лечу, что вертанне да ізаляцыі Беларусі толькі пагоршыла б сітуацыю, таму што калі глядзець на тых людзей, хто выйшаў на плошчу 19 снежня, то это прадстаўнікі, скажам так, сярэдняга класу Беларусі, которая дакладна, ці большасць здесь дакладна бывае за мяжой, которая чытае нейкую нармалёвую інфармацыю, которая мае самыя розныя крыніцы інфармацыі, которая, скажам так, мае, можа быць, сярэдні або крыху вышэй за ніжэйшы заробак. І на мой погляд, тое, што гэтыя людзі вышли на площадь 19-го, это было в принципе в некой ступени результатом менавіта той относной либерализации, якая отбывалася за апошние 2 года. А это, в принципе, свечить про то, что все ж таки, як бы то ни было, але тые позитивные кроки, что отбывались, и той минимальный диалог с Заходом европейской комьюнити, он все ж таки становча отбился на громадстве нашей краины, и это дало махчимость, як бы, тым людям выйти на площадь 19-го. Но я бы сказал так, что зараз, после падения 19 снежня, отрымался вельми текавое становище. Бо, дякуючи Александру Егоровичу Лукашенко, упершиню за долгий час моральная политика может быть экономично прибытковой. Да гэту ли это становище речи выглядали зусім наадворот, бо политика была альбо моральной и стратной, альбо неморальной и прибытковой. Зараз Александр Григорович нечакано увел у оборот такие символичные капиталы, как годность, как гонор, и поднял кошты этих пытаний. Зараз гэтые каштовности стали чимсти, что стало яднать Евразвяз. И коли эта гульня будет долгая, коли Александр Григорович будет перетвораться у долгую и невырашальную